Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Артыстаў вярбуем паўсюль, у Кёльне, Вене, Кракаве, Варшаве, але ніхто сюды ехаць не хоча, бо начутыя пра норавы. Князь можа хворага артыста на сцэну выгнаць, калі схівіць у карцер пасадзіць. Закупілі партыю мурынаў, прывезлі іх проста ў жалезных клетках, як звяроў. Таксама іграць прымушаюць. Дзеці ў балетнай школцы паміраюць, як нялічаныя. Забіраюць іх ад бацькоў, сялян ды простых месцічаў гвалтам. На сцэну жаўнераў выводзяць па ўзбраенні. Якому-небудзь ротмістру могуць галоўную ролю распісаць, бо добра маршыруе. Каб я не меў надзею на помсту, даўно бацюль. Учынь адвярнуўся, спрабуючы супакоіцца. А што, сеньор Пучыні, вы трымаеце тут якое-небудзь адмыслова італьянскае віно? Роўным голасам папытаўся лёднік. Дырэктар неўразумела паглядзеў на яго. Вы хочаце выпіць, але князь не дазваляе. Мы хочам выпіць, падкрэслена прамовіў лёднік. Дакладней, менавіта гэтым мы з вамі і займаліся апошнюю гадзіну, нават чаркі недапітыя не схавалі. Вось такое парушэнне дысцыпліны. Князь вядома раззлуецца, але ж не дасячэння галоў. Што ж, ваша праўда, лепей такое тлумачэнне для шпегаў, чым ніякага. Італьянец падышоў да сакратэру з чырвонага дрэва, павярнуў ключ за дзверцай, весела бліснула пузатая бутэлька. О, тасканская! Каштую самыя горкія моманты жыцця. Паставіў на стале тры чаркі, наліў да паловы. Ну што ж, за поспех! За поспех! Адгукнуліся лёднік і Вырвіч. Апошні глыток віна італьянец не дапіў, выплюхнуў на паркет, прамармытаўшы: «Табе, Лаўрэнція!» І звярнуўся да лёдніка. Дарэчы, гер Лотман, даўно хацеў вас папытацца. Чым гэта вы так улагодзілі князя падчас першага агляду? Магія? Лёднік усміхнуўся. Напаіў яго добрай супакаяльнай мікстурай. Ільвіная трава, півоня, валяр'яна і трошачкі маку. Я з такімі кліентамі не раз сустракаўся. Уяўляеце, ён нават паказаў мне дыяруш, які ўвесь час з сабою носіць і ў ім замалёўвае іголкі, цвікі, асклёпкі шкла, якія яму дадаюць у стравы. Калі Пранцішэ Барталамей адсмяяліся, італьянец параіў: «Паболей маку цяпер дабаўляйце ў князевы адвары, мой дружа!» «Пастараюся!» – сур'ёзна прамовіў лёднік. Палёт сільфіды. Як сцвярджаў Парацельс, сільфы і сільфіды – элементы паветра. па-сяброўску настроены да людзей, нават былі выпадкі, калі яны запрашалі звычайнага чалавека пажыць на сваіх паветраных астравах. Але чалавек занадта цяжкі, каб жыць на паветраных астравах. Яму патрэбна грувасціць камяні на камяні, змацоўваючы збудаванае чужой крывёю. Лёднік Прантіш і малодшы брат сеньёра Пучыні Джавані, чарнавусы вясёлы спявак, любаваліся скрозь прыцемак Слуцкам, які ляжаў пад іхнімі нагамі у прамым сэнсе гэтага слова. Бо названыя персоны стаялі на даху кутняй вежы, на тым яе схілі, які быў больш пляскаты. Вакол іх грувасціліся прыстасаванні, неабходныя для астранамічна-астралагічна-медычных рытуалаў. Мелася нават невялікая падзорная труба, усталяваная на трох дрогкіх ножках, як пачварная жамярына. Санлівае восеньскае сонца амаль схавалася, і заходняе неба фарбавала дахі і муры ў барвовае адценне, нібыта памячала ілбы будучых ахвяр крывёй. Брамнік капыльскай брамы празваніў ужо першую чвэрць шарай гадзіны, і жыхары горада пачалі гасіць агонь у сваіх печках. Толькі там-сям свяціліся вокны, рамеснікам дазвалялася працягваць працу пры святле каганцоў свечак. Замыкаліся нават корчмы. Калі ж які-небудзь наведнік, асабліва натхнёны сустрэчай са шкляным богам, не жадаў пакідаць прыветныя сцены карчомкі, рызыкаваў назаўтра апынуцца на валі і цягаць там зямлю разам з жабракамі, непачцівымі жанчынамі альбо дзёрзкімі падмайстрамі, якіх адправілі на валу пакаранне за тое, што выпала ім шчасце жыць у слаўным беларускім горадзе Слуцку. А калісьці гэты замак належаў Алелькавічам, задумліва прагаварыў лёднік. Вялікі палац пачынала будаваць княгіня Анастасія, удава, якая з мячом у руках стаяла на гэтых мурах. Потым тут пакутвала ціхая княжна Сафія, чакаючы з бясконцых паходаў свайго ганарлівага мужа Януша Радзівіла. А сёння... «Сёння тут пануе шалёны тыран!» Злосна зваўся Джавані, які гаварыў па-беларуску практычна без акцэнту, і лёднік спыніў на ім зацікаўлены позірк. «А чаму вы ўвязаліся ў нашу небяспечную справу, Джавані? Вы былі так прывязаныя да жонкі вашага брата? Выбачайце, што пытаюся, але ж мы не на баль збіраемся!» Джавані сціснуў сківіцы. Яго твар раптам набыў жорсткі вострыя абрысы, як у рымскага легіянера. «Вы проста не разумееце, у якім жаху мы тут жывем. Паглядзіце на слупы з мерцвякамі. Гісторыя з Лаўрэнцій, гэта дробязь, князь усяго толькі хацеў пакараць яе мужа, які не выканаў ягоны распараджэнні па спектаклю. Гэты вар'ят проста не ў стане ўявіць, што... чужое жыццё чагосьці вартае. Думаеце, каб мы маглі з'ехаць тут, заставаліся б?» Джавані горка засмяяўся. «О, Мадонна! Колькі разоў мы думалі збегчы, і не толькі мы. Некалькі год таму два курлянскія афіцэры самавольна пакінулі службу ў князя. Дык той не палінаваўся войска падняць. Небарак схапілі, інсцэніравалі смяротнае пакаранне, у апошнюю хвілю памілавалі, і больш пра іх ніхто не чуў. Да ўчарашняга дня». Знаёмы мушкецёр расказаў, што начальнік турмы атрымаў прашэнне. «Тыя два афіцэры прасілі замяніць ім вопратку і абутак, бо старое усё пагніло. Уяўляеце, дзе яны сядзяць, калі нават абутак гніе? Джавані сплюнуў уніз. Не хачу сказаць, што я такі смелы, што не баюся патрапіць у такія сутарэнні, але адзіная надзея для нас знайсці іншага апекуна. Сапегі абяцалі брату, што абароняць, дадуць працу, знагародзяць. А калі давядзецца загінуць, я мужчына і неапалітанец. Галоўнае, каб хутка. Лёднік моўчкі кіўнуў галавой, агледзеўся вакол. Слуцкі замак быў падзелены на дзве часткі. Верхні замак і ніжні з'яднаныя мастом. Ад верхняга засталася адна толькі вежа, ператвораная ў турму. Яна злавесна ўзвышалася над горадам, як увасобленая постаць смерці, альбо хутчэй яе адзіны гнілы, але ўсё яшчэ моцны зуб. Абарончыя пабудовы былі, як пры прадзедах з зямлі, дрэва за земляным валам 8 метраў вышынёй, дзе злучаліся рэкі Случ і Бычок, стаяла лазня. Галоўны выхад замка быў праз чатырох'ярусную браму з гадзіннікам і звонам. На яе вежы красаваўся флюгер з двума арламі чорным і чырвоным. Па абодва бакі ад брамы месціліся памяшканні для варты. Яшчэ адна брама была паўночней між двума палацамі ніжняга замка ля лазні. Вакол самога Слуцка таксама былі валы і равы, праз якія вялі 5 брам. Пры гэтым Радзівіле горад ператварыўся ў моцную крэпасць. Жаўнераў гарнізона муштравалі ў цытадэлі, якая знаходзілася за межамі замка, і ключ ад якой начальнік гарнізона Карлінг прыносіў асабіста князю кожны вечар. Франціш шчыра не разумеў, як можна спадзявацца адсюль уцячы, калі нават просты слуцкі мяшчук, пакуль дойдзе да свайго дома, некалькі разоў адкажа варце, хто такі, дзе быў і куды ідзе. Джавані ціха заспяваў арыю пра царыцу ночы. Сапраўды, імкліва цямнела. Паказалася першая зорка, падобная на здзіўленае вока. Што робяць трое дзівакоў на даху? Ну, ўсё. Трэба пачынаць, а то хтосьці з назіральнікаў дакладзе князю, што мы тут проста вочы лупілі, як праўдзівыя шпегі. Алхімік у святле ліхтара з дрогкім сэрцам свечкі расставіў на пацямнелае часу гонце сасуды з рознымі вадкасцямі, прыклаўся да трубы, якую скіраваў нейкую вядомую толькі яму кропку, змрочна прабурчаў. Галоўнае, каб усе звыклі, што нямецкі доктар апантаны сваёй навукай кожную ноч падымаецца на дах, каб з дапамогай сілы, зорак і эманацый эфіру рыхтаваць незвычайна моцныя лекі. Не хвалюйцеся, заўтра весь замак будзе ведаць з маіх слоў, якія складаныя і страшныя рытуалы вы тут праводзіце, пасміхнуўся Джавані. Людзі вочы падымаць на дах у гэты час збаяцца. Толькі ні пра якую чорную магію не гавары, трывожна папярэдзіў Пранціш. Не хапала яшчэ, каб князь запісаў нас у ведзьмакі. І пачаў акуратна даставаць са дна доктарава сакваяжа невялікае прыстасаванне з колцамі. Блок, праз які у першую ж слотную ноч пройдзе выратавальны сталёвы шнур. Калі верыць прагнозам лёдніка, такая ноч надарыцца ў наступную пятніцу. Дні цягнуліся, як смаўжы па магільнай пліце, пакідаючы агідны след на душы. Лёднік вяртаўся з лекарскіх візітаў да Сельфіды з такой фізіяноміяй, што хацелася чыста ад шкадобы яго прыстрэліць. Але ён жа ўмеў хаваць пачуцці. Пранціш толькі раз насмеліўся папытацца, як там, панна Рэніч? Лёднік кінуў кепска і зноў паглыбіўся ў нейкія вылічэнні ды крэмзанні. Калі князь Гераним пакідаў спакой свайго новага доктара, Гера Лотмана часам клікалі да сур'ёзных хворых. Тады ён змяняўся, зусім забываўся на свае клопаты і думаў толькі, як найлепш скласці патрушчаную галёнку альбо ачысціць пратокі жоўцевага пухіра. Нагадваў ён у такія моманты гетмана на полі бітвы. Ягоныя каманды выконваліся бягом, нават Пранціш не насмеліўся б аслухацца свайго слугу. А калі ўдавалася выратаваць чыёсьці жыццё, лёднік зяў, паблажліва пазіраючы на не такі ўжо паганы свет. А пасля пахмурнеў і браўся чытаць пакаяльныя малітвы, бо ўспамінаў, колькі змарнаваў часу, які мог прысвяціць выратаванню бліжніх. Дзівак. А Пранціш глядзеў рэпетыцыі тэатра, і яму ўсё больш падабалася гожая танцорка Міхалішыўна. У яе рухах была незвычайная плаўнасць, выразнасць, здавалася, яна размаўляе жэстамі. І часам перадае нямецкаму юнаку з сінімі вачыма, што сядзіць у куце залы, шчырае прывітанне. Потым наведваў Гера Пфальцмана, які ўсё больш мрачневалі, нават выказваць сваю незадаволенасць і трывогу ўжо не асмельваўся. Фрау Пфальцман крадма плакала. Для жалезнай чарапахі, якую паставілі ў стайні ля малога замка, на мясцовай людвісарні адлівалі гарматы па чарцяжах Пфальцмана, і ён справядліва непакоіўся, што калі ў іх выявяцца хібы, вінаватым найперш апынецца ён. І, відаць, праклінаў глупства караля Аўгуста Саса, які ў свой час адхіліў ягоны праект, чым даў магчымасць Гераніму Жорсткаму стаць працадаўцай нямецкага вынаходніка. Пакуль што Гер Якуб наладжваў лёгкасць руху сваёй машыны, змазваў шарніры і колцы адмысловым алеем, Пранціш за працу, вядома, не браўся, таму што лічыў, што яна несумешчальная са шляхецкай годнасцю. За рамесніцтва шляхціца маглі шляхецкай годнасці пазбавіць. Гэта ж не тое, што высакародна араць сваё поле альбо гнаць гарэлку. Апошняя шляхціцу дазвалялася. У статуце ж было сказана, што Кгды б шляхціць, заняхаўшы імення і звычая свайго шляхецкага, або праз худобу сваю, шукаючы сабе пажывення, сышоў бы да места і мяшкаў там, торг месцкі ведучы, або і шынок у дому маючы і локцем мерачы, або рамяство робячы на варстаце, такі ўжо з вольнасцей шляхецкіх весяліцеся не маець. Локцем мераць гэта значыць прадаваць тканіны, і працаваць на варштаце Вырвіч не збіраўся, але назіраць і распытваць любіў. А паназіраўшы, пераконваў сябе, што для ўласнага задавальнення шляхціц можа і з жалеззем пагуляцца. Вонь! Пане каханку выточвае ўласнаручна куфэрачкі, якія дорыць прыдворным. Чаму бы Вырвічу не падкруціць пару гаек? І хутка перамазваўся алеем па вушы, абыходзіўся з самымі складанымі механізмамі, звыкла як з шабляй. Было ў ягоных візітах на стайню і добрае. Жалезная чарапаха па-ранейшаму уганяла мясцовых у пракаветны жах. Будынак з дэманскай машынай, адкуль час ад часу выляталі клубы чорнага дыму і даносілася страшнае сіпенне, абыходзілі як мага далей. Машталеры, што глядзелі коні ў станях побач, хрысціліся, сплёўвалі, трымалі пальцы рожкамі. Тое ж пераносілася на стваральніка цмока, ягонага слугу Генрыха і памочніка новага князькага доктара Франца Магнуса. Таму і Вырвіч абыходзілі як карослівага, што давала яму магчымасць ухіляцца ад размоваў. Вырвіч шчыра зайздросціў пфальцманам і лёдніку, якія маглі тут вольна размаўляць на сваёй нямецкай, на якой размаўляла большасць гарнізону і ўвесь тэатр. А шкаляр аказаўся пазбаўлены самай галоўнай сваёй зброі добра падвешанага языка. Нават з прыгожанькай артысткай Міхаліш Ліўшынай пазнаёміцца толкам не ўдалося, хаця Пранціш не раз падміргваў ёй і абменьваўся ўсмешкамі. Калі цямнела, Пранціш цягнуў на дах падзорную трубу і з усё меншай цікаўнасцю назіраў маніпуляцыі доктара, які старанна змешваў вадкасці і парашкі і адначасова рабіў нейкія нябёсныя вымярэнні. А па вяртанні ў пакой шкаляр яшчэ мусіў вучыцца адмыкаць замкі з дапамогай сагнутага дроціка і нават трохі фехтаваць. Былы алхімік настаўнікаў быў дрэнным, прынамсі на погляд Пранціша, бо не шкадаваў крыўдных слоў. Не лаянкі, проста самае звычайнае слова ён мог вымавіць так, што хацелася выць ад крыўды на яго і на сваё няўмельства. «Абэнт студяін морис», нудзіў былы алхімік. Як казаў ангельскі мудрэц Бэкан, слабы розум можна ацаліць адпаведнымі навукамі, гэтак жа, як адпаведнымі практыкаваннямі вылечваюцца нашыя цялесныя хваробы. Кеглі добрыя для камянёў у мачавым пухіры і хворыя паясніцы. Стральба для хворых грудзей, нетаропкі шпацыр для страўніка, язда конна дзеля галавы. А таму, калі чалавек з благой памяццю, няхай вывучае матэматыку, калі не назіральны, няхай вывучае логіку, бо яна цымені сектарэс, збіральніца кмену. Калі ж хто не можа даказваць адно праз другое, не заўважаючы падабенства, няхай вывучае права. Такім чынам Пранціш падпісваўся поўны курс усіх навукаў.